मैं जल्दियम मैं जल्दियम पगला गिला मैं जल्दियम मिला पगला दीवाना मैं जट्टी अमला पगला दीवाना रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू के साडे उते के मैं तैनू प्यार करदी हां तेरे उते मैं मरदी हां के ओ मैनू के साडे उते के मैं उसने तो कहा हर बात को इशारे में दिया भी जला के रखा रातों को चबारे अमला पगला दीवाना मैं जट्टी अमला पगला दीवाना आते देख सड़क पे भाग जाती ना ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना जुल्फों की घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना छोटी सी उम्र में वो जान को तेरी दीवानी टिक टिक टिक